राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2059 17 दिसंबर 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता उत्सर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण कोई पूछो भाई क्या वो कोई बात बोले पूछो आप पूछते हो ना उसमें एक बात याद आ गई एक माजी आया मेरे पास बोलो कहता ने पूछे उसे राजीव हो गए तुम्हारी राजी रिवाज के बात सो मेरी राजी रिवाज मत पूछो आए पूछो तो मुझे मदद मिले अथवा मारे फायदो है तो मारे फायदे रे वास्ते आप करो बोले पूछने से राजी हुआ बात नहीं आप फरमाते हैं कि आप लोग जोर से भगवान की प्राप्ति में लग जाओ हाँ। ये जोर से लगना क्या है ये जोर क्या किस विषय का जोर है अपना भीतर से भाव एक ही हो सुना है नहीं शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान आचरेत लक्ष्म विहाय दातव्यम कोटि तक द्वारि सरेत ये बात करोड़ काम बिगड़े तो बिगड़ जाओ पर ये एक ही भगवत प्राप्ति करनी है हमें तो कुछ भी रहना है केवल भगवत प्राप्ति करनी अपना दूसरा कोई विचार नहीं है करोड़ काम बिगड़ तो बिगड़ जाओ ऐसा पक्का विचार कर ले सब काम ठीक हो जाएगा सब काम ठीक हो जाएगा दूसरे काम तो छोड़ो भी हो जाएगा सब हो जाएगा करोड़ काम छोड़ता हूँ एक ही काम है भगवान में लग जाना जप करने से मिले तो जप करो कीर्तन करने में कीर्तन करो ध्यान करने में ध्यान करो पुस्तक पढ़ने में पुस्तक पढ़ो वह में लग जाओ उससे हृदय से क्या बात और सामने में नहीं आ तो पूछ लो एक में लगनी समझ में बात नहीं आवा तो पूछ लो अब पूछ लो बोले क्या बात अलग है एक में मनुष्य मात्र का जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है तो वो काम सिद्ध नहीं होगा तो दूसरा काम कैसे सिद्ध होगा मनुष्य शरीर लेने का ये नहीं धन कमाने के लिए हुआ है भोग भोगने के लिए हुआ है नहीं है परमात्मा की प्राप्ति के लिए है मैंने संतों से बात सुनी है कि संसार आरंभ भी हुआ है तो भगवान ये मनुष्य जन्म से है समाप्ति होते ही जन्म से जन्म शुरू हुआ है तो इसी जन्म से हुआ है समाप्ति इसी जन्म से और जन्म नहीं है तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है आपने, कुछ भी हो चाहे। निंदन तुम नीति निपुणा यदि वास्तु अंतु स्वभाव, कई बातों क्या हो रही है सुनो रही है आपने, अपना विचार है न्याय जात पता प्रवचलन पद दिया। एक भगवान कैसे मिले, भगवत प्राप्ति कैसे हो, ये बात एक में ले जाओ, एक में एक ही। सस्ते हृदय से कहना शुरू कर लिया, बस इतने सब काम हो जाएगा। मैं सब के लिए भाई, सब के लिए यही बात, भगवान के दर्शन कैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, अपनी एक ही बात है। सब काम सीख लिया, और काम बिगड़े तो बिगड़ जाओ, ये नहीं बिगड़ना चाहिए। कोटम तक तुम्हारी स्वेत, कोटम तक तुम्हारी स्वेत, नाम जप करना तो रात दिन नाम जप ले जाओ, कीर्तन करता तो कीर्तन में लग जाओ, आपको जो अच्छा साधन मिले उसमें लग जाओ, और साधन से पता नहीं गए तो कोई भाई पूछ लो, पूछो बाद भी किसमें लग जाओ, आपका मन लगा सही आपका स्वाभाविक। आज भी आए कि भाई किसमें लगो, और तुम्हारे अच्छा लगे अच्छा लग रहा है सभी, बस बोला कृष्ण भगवान सर है, बस कृष्ण भगवान लग जाओ, नाम जब जाओ तो प्यारा लगे वो। ये जो हम बताते हैं ना, उसमें दो कारण है, दो कारण, एक तो भाई ये चेला बनाते कि नहीं तो मैं चेला बन जाऊ, ये बात थी। एक ये बता दे तो ठीक हो जाओ, उसमें तो ठगने नहीं मन में आवे, ठगने काम नहीं, आपकी रुचि होगी वो ही काम आपको सिद्ध होगा। मैं बता दूंगा, कई भाई मेरे पास आए हैं कि मेरे गुरु जी वो मंत्र दिए हुए तुम्हारा कौन समझ में, तो पहले से ही आप, आपको जो अच्छा लगे वो बदलो, ये कहता हूं मैं तो। आज भी एक आई मेरा तो आपको जो नाम अच्छा लगे, जो स्वरूप अच्छा लगे उसमें लग जाओ, बता दें कोई सच्चा लग जाओ, सच्चे के दिन बस बस बदलो मत। सब काम से दूंगा, वो आपके मन से होगा वो ठीक रहेगा। आज का दीक्षा देने वाले एक दीक्षा देने प्री, और वो कैसी योग्यता है, क्या वो चाहता है, इसको नहीं देखते, तो बैठती थी बात। मैं कहूंगा बात बैठती है, आपकी रुचि है उसमें जो बात होती है मैं बता दूंगा, उसमें दोष आते वो दूर कर दो, गुण आते वो गैर कर लो, पता बताया। मैं किसी का दोष नहीं देखना, किसी को दोष ही नहीं मानना, किसी का बुरा न चाहना, न किसी का बुरा करना, चार बात। अब इस व्रत के व्रत में क्या बाधा लगे, सबके लिए बढ़िया है, इस देव आपका मरण बढ़िया उसी करो, चार बात है। ये मंत्र सब सब पालना, सब इधर हुआ जो हुआ, आज से अभी ना किसी का बुरा मानेंगे, ना किसी का बुरा चाहेंगे, और न बुरा करेंगे, और न कहेंगे उसमें दो चार बात आ रहे, आपने कहा था सीधी बात है। कभी हो जाए तो एक टाइम उपवास कर लो, माफी मांग लो, सब लोग ठीक से। इस तरह से आप एक हिसाब से लो, बस नहीं तो विचार क्या तो है, मेरे भाई आचार है गीता का अनुसार, तो गीता में ज्ञान योग का वर्णन है, गीता में भक्ति योग का वर्णन है, कर्म योग का वर्णन है, तो आता है वो कहते थे मैं, आप वही होते हुए आप मत साथ में रहे, कोई ऐसा नहीं है, आपकी मुख्य ध्यान ये है और साथ में रहो, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग कोई हो बदलनी होगी, आप अपना एक देह बना दो, एक देह, एक भरोसो, एक बल, एक आत्मविश्वास, एक राम घनश्याम तत्व पूरे दास, एक भरोसो, एक बल, एक आत्मविश्वास, एक भरोसो, एक बल, एक आत्मविश्वास, एक घनश्याम तत्व पूरे दास, सच्चे दिन रह जाओ जोर से जाओ। जो भाई जिस भाई को जिस महीनों को जो जो इष्ट है उस इष्ट पर लग जाओ, अलग अलग बात सुनी उसमें यही बात कि कोई एक निष्ठा नहीं है, एक निष्ठा करो, दूसरी निष्ठा उस सहायक हो जाएगी, बोलो अपरोक्ष बोध के विषय में, अपरोक्ष बोध ही है ये कि अपरोध, अपरोक्ष बोध के विषय में बताओ, ये अपरोक्ष बोध ही है ये बात है, मेरा बात मानो मेरी सुनो, तो सिवाय भगवान को है ही नहीं, गीता में क्या, गीता में मैं गहरी बात नहीं करता हूँ, वासुदेव सर्वम, इसका क्या अर्थ होता है वासुदेव सर्वम, ये लकड़ी दुबला ये सब भगवान है, अगर इस बात को मान लो आप बहुत सिद्धि हो जाएगी, बहुत बढ़िया सिद्धि, वासुदेव सर्व सब महात्मा सु दुर्लभ खत्म कहा है, अगर वो आपको पसंद नहीं आवे तो तुझे पूछो, अगर पसंद आ जाए तो गीता कहती एकदम लगे सभी, इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष है ये छोड़ दो, राग द्वेष छोड़ दो, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, सच्चे देश ले जाओ, वर्ष बीत गए वर्ष ऐसी उम्र खत्म हो जाएगी, सभी चालू छोड़ो भी विचार विचार में ऐसा होता लग जाओ, सब लग जाओ सब, और जो बात है जो बताओ, कह रहे थे अपरोक्ष बोध के विषय में बताओ, ये अपरोक्ष बोध ही है, आप इनको बात मान लो, ये बात है, ये जो दिखता है परमात्मा है, देवता गए ब्रह्मा जी के पास उन्होंने बताया ये राग देश में तोड़ो सब ठीक हो जाएगा, अंत में राग देश ढक रो भगवान है मान लो, और बताओ अपरोक्ष ये है परमात्मा है वासुदेव सर्वम, उन्नीसवां श्लोक है सातवां अध्याय उन्नीसवां किताब देख लो, महात्मा, उन्होंने महात्मा कहते हैं गीता, वासुदेव सर्वम इति, सर्वम वासुदेव, सब आत्मा दुर्लभ, वो दुर्लभ है। इसलिए एक बात को पकड़ लो, पकड़ बैठे, भगवान है, भगवान है, सब भगवान है, भगवान है, भगवान। एक बात सुनी हुई बता दे, बात याद आ गई। तो कहो महाराज मैं बहुत दरिद्री हूं और कृष्ण रह रहे, कुछ मिल जाए तो मैं कौन समझा कि तेरे घर में क्या बड़ी चीज है। बड़ी चीज क्या है कि स्नान करना पत्थर है, वो बड़ा है सब समय। तो बन लगा देंगे तू सोने नहीं हो जा, सोने नहीं हो जा, सोने नहीं हो जा, सोने नहीं हो जा, सोने नहीं हो जा, कब कत जाओ आठ और कद देखना शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। वो आठ पौर में नींद और नहीं लगे, सोने नहीं गया, सोने नहीं गया, सोने नहीं गया। देखो भाई कोई फर्क पड़ा ही नहीं, मतलब एक दो मिनट रह पाए सोई नहीं जगी, सोने नहीं तो लोहे नहीं हो जा, फट लोहे कमाया वो लोहे हो गए, सोने नहीं बोल रहे कैसे हुए, तो सोने तो नहीं जा गए। तो पत्थर सो तो कीमती है, तो यू करो मत, आप लग जाओ। अरे भरोसा कई आदमी किया है कि ये ठग गया, एक भगवान को भरोसा कर लो, आप ठगे जाओ तो ठग जाओ, ठगाई सही कई बार ठगाया होगा, यहां जब एक और ठगाई सही आप करो। एक बात और याद आई है, धन एक बात बताओ, बता दो बढ़िया बात है। आप पर निर्भर थे, बढ़िया बहुत बढ़िया बात है। आप एक बात पकड़ लो, वो ठीक और बेटी को ऐसा अपना जीवन लगा दे, लगा फाटका लगाया फाटका इतना बढ़िया आवाज आवाज नहीं गया, सभी फाटका लगा दो, सब परमात्मा, सब परमात्मा, सब परमात्मा, सब परमात्मा है, और लग जाओ सब परमात्मा, सब परमात्मा, सब गीता में कहा है सब परमात्मा, सब परमात्मा, सब परमात्मा, सब परमात्मा, परमात्मा लग जाओ। अब लगो तो आप नहीं है, और बात दो हमारे को ये कर सो भाई, जाओ आप। और हम आगे कहते नहीं, हम गीता जी कहते हैं, आप गीता भी आप मानते हैं, हम भी मानते हैं, सही मानते हैं। वासुदेव सर्वमति, सब आत्मा सुदुर्लभ, सबसे बढ़िया बात भगवान के वचन है, वासुदेव सब, वासुदेव सब, सब वासुदेव, सब वासुदेव, सब वासुदेव, सब वासुदेव, कितनी बढ़िया बात है। ऐसी बात सब काम सही हो जाएगा गीता का अनुसार। और नहीं तो आप बताओ, आप पूछ लो, वो बता देंगे। हमारी बात आए नहीं आ पाए तो आप पूछ लो, वो बता देंगे, वो कर दो, उसी से बताएगी गीता की बात। याद से बोलो, एक भगवान है, भगवान कैसा ही रूप भगवान भगवान है, वासुदेव सर्वमारदेव, वासुदेव सर्वमारदेव, सर्वमारदेव सर्वम वासुदेव, सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव। लग जाओ एक में घूमने जरूरी, नहीं तो दूसरे पूछो मेरी बात बता, फर्क नहीं उसमें। आप खुशी पूछो, कई वर्ष पहले एक बार है पुराना गोविंद भवन, उस गोविंद भवन में मैंने पूछो तो एक आदमी पूछा कि महाराज कुछ भी न करे तुम तो कुछ भी मत करो परमात्मा प्राप्त हो जाएगी, कुछ भी न करे कुछ भी न करो आप में कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे हम, कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे परमात्मा प्राप्त हो जाए करके देख लो, प्रमाण ही बता दे हम, कुछ भी नहीं करो तो करो, कुछ भी नहीं करोगे तो परमात्मा में स्थिति होगी आपकी, आपकी परमात्मा में स्थिति है, कुछ भी नहीं करोगे तो परमात्मा में स्थिति है, तुम परमात्मा वासुदेव सर्व है तो सब वासुदेव हुए ना, तो वासुदेव में हो आप तो कुछ नहीं करो तो क्या होगा, वासुदेव होगा तुम्हारे साथ से। गीता का नहीं गीता वासुदेव ठीक हो जाएगा है। कर मत दूसरी बार दूसरी पूछ दो, आग्रह नहीं हमारा, दूसरी बार दूसरी पूछो, मेरे को तो एक भाई ने कहा, एक भाई ने कि हूं मां हूं ठीक, अब मां हो माऊ नमस्कार करे, माँ बहुत सी मुश्किल है, राम जी ने माँ मिले को नहीं, अयोध्या को सर लिया आदि बहुत कम है, हम तो मां हूं बहुत ठीक है, पर बोलो निषेध कौन करे, कई ऐसा मानते हैं कि तो सच शब्द है